mostrados الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تورو يالا تبارك وتعالى نجي نيانال سوني يونتو محمد صلى الله عليه وسلم يالنكو يالا دولي خيوال تمسل ina lolou mbok julit yi ñu ngi leen di ziaré ci guddii yu sell yi ñu nek guddii yu maggi guddii yi nga xamné malaaka yi sax duñu mëna nek kaw asaman luddul ñu wacc ci kaw suuf bok ak jaam yalla yi tiyaba yi ndax ni ñu reey ay guddii gënta mag fukki fan yu mujj ci wër ko ndax ci la yalla duggal laylatul qadr te laylatul qadr khairun min alf shahr ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu deppale ñu ak guddii gogu benen bi mbokk yi moy yeme fatalante suñu bop ci al isti'dad li yawmir rahil naka lañu mëna wajalé suñu tukki bi nga xamné moy tukki bu mak voyage bo xamné sans retour suñu tukki yi ñi def ci aduna ku nekk suy dem daf koy préparer ku fi bayé ko won fi ci Dakarou jëm ci biir dëkk bi jëm Ziguinchor wala ci gox yoyu dang koy préparer waxuma la nak ku na ra génn réew mi jëm bitim réew jëm tugal jëm France wala Italie wala ñoo ñi ngay gis ñuy dem ñëpp ñu lay taggu dañuy préparer waye ñoo ñu seen tukki yoy ñuy tukki di dem dañuy ñëwaat ñun nak dañu fas yene tukki joggé aduna jëm dëkk bu tuddu al-akhira kon dina jaadu goor ak jigen mak ak ndaw tukki bobu ñu wajal ko yajibu ala man la yadri mata yatakhabbathu almaut an yakuna musta'iddan li war ci julit bo xamne xamul kagn la ko dedi bet mak la wala ndaw la xamoo kañ la dee di ñëw ci yow nga préparé. Wallahi dimb xawma barki dimb dañu jekki jekki rek ñu ne benn base dee na, kenn xamul lu ko rey. Ba sax yenn mbokkam ñu ne dañoo war a autopsi xool lan moo ko rey, dem dafa jot. Loolu moo tax ñu naan nit na préparé foo nekk, nekkal julit. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, fu ngeen nekk rek nekk leen julit. Loolu moo am importance foo nekk, parce que dee day bettaat. Yéen ñu mu ne dee buy ñëw ci yéen da leen di bett. Yàlla waxul ne dañuy feebar ba sonn, yàlla waxul dañuy dund ba doyal, amul fu ñu ko bind. Kon koo xam ne dee daf koy bett dafa war a préparé. Wala yaghtaru bishabab wa siha, ñaari mbir a ngi nii. Nit waru cee waru, nit warta bew, nit warta réer, ndax ñaari mbir yi nekk jeune. Fi mu nekk nii li tax ndaw yi Sénégal àll ko mooy dañ jàpp ne jeune du dee. Suñ ne woon dee ngi nee di ñëw, nga nekk ak ñetti paa da nga naan ñii salu yi xam naa ñii kenn ci ma war a dee, surtout borom bi jaabu weex bi pour ñu jeune du dee wala ku wér du dee. Te ñaar yi day jay nit, nekk jeune ak wér. Mbokk yi ñaata ndaw ñooy xëy rek dee, ñaata ñu wér. Fa kam min sahihin mata bi ghayri illa, fa kam min saqimin aasa hinan ila dëhr. Ñaata yoon nga gis ko feebar, nekk hôpital, def fay weer, def fay at. Ki ko doon seeti bis bu nekk, wala yenn saay sax mu ko doon yóbbul añ, wala yenn saay moo ko doon jëndal ordonnance, mooy xëy rek dee. waa jooju moom nga xam ne moom dafa feebaroon, moom mu ngi fa toog. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Kon ñaar day war nit mooy wér ak ndaw, wér ak ndaw. Nit su nekkee ndaw nekk ci jeunesse am dafay jàpp ne moom du dee, wala nit ku wér këng day jàpp ne du dee. Mbokk yi ñaata yoon ngeen di seetaan match football, ngeen jekki-jekki gis jour bu daanu ci terrain bi ne kooku dafa wér këng, kooku dafa wér këng ci biir match mu dee daanu dee. Tey boo demee internet ñu wan la ci ay jour yu bare bari ci biir match bi la ñuy dee. Ñenn ñi ci biir course la ñuy dee, ñenn ñi ci biir oto yu ñu doon dawal la ñuy dee. Kon nag dee dañ koy waajal, dañ koy préparé, kenn du ko fowee. Fa inna aqall man yamut al ashyaakh wa aksaru man yamut ashabab. Tey bu ñu xoolee càmbar bu baree lu baree bari, danañ gis li ëpp ci liy dee ci àddina bi ay ndaw lañ. Lu tax? Parce que seen fit, seen wér, seen ñeme, seen moo leen di jay ba dee ñëw bett leen. Kon doomu ndey yi walihaada yaj daru dina war ci ñun kenn ku nekk mu waaj xam ne dee day ñëw ci moom laa mahaala. Sikki sàkk nikku ci ne yaa ngi daw rek waaye dee mu ngi ñëw, ñu préparé ko. Borom bi subhanahu wa taala dafa ne ñi perte dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dañu ne duñu daj ak yàlla. Qad xasira alladina kazabu bi liqaa illah, ñi perte mooy ñi yaakaar ne ñoom saye duñu daj ak yàlla, ñooñu perte nañ. Te borom bi dane ku mu wóor guddi wala bëccëg di nga daj ak yàlla bu yemoo nga préparé. Man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad. Ku mu leer bëccëg wala guddi yàgg sori di nga daj ak yàlla, yàlla nee na nga préparé. Li ñuy préparé nag yàlla wax nañu ko, li ñuy waajale suñu bopp yàlla wax nañu ko. Tukki àdduna ak tukki àllaaxira du benn. Ki tukki ci àdduna moom ay këy ay yére nekk ak naan ak lay waajale. Am na àllaaxira nag, te tukki àddina ak àllaaxira li tax bokkuñu mooy booy tukki ci àddina loo yëg say bagage di àndal. Boo yëgee ci oto bagage yi nekk ci maal bi, bu nekkee ci bateau bi bagage yi nekk ci maal bi, boo nekkee ci avion bi nekk ci maal bi, boo nekk rek bagage yi nekk ci maal bi, alaxira nag da ngay yónnee bagage yi doog a ñëw. yobale ben bagage ndax bo faato rek gaay du layeno ci bir keur gi tek la ci jaag gi yobul ci morgu ba dañuy ñew lepp lo solo tax ñu commencé diko simi jaar na ko ko du ko bay mo tax ko ñu war ñu dindi yele yep la ni dindi bo tax ko ni téré ñu dag bo mess won ñu firiku bo émaay won ci servant wala ñu indi lañ sa xol lepp la ni dindi duñ bay dara motax kon bagage dang koy jital motax yalla ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah lepp lu ngeen jital ci yiw ngeen jital ko di ngeen fekk yalla dencal len ko waye nak ku jitalul perte nga te tay ñun ñep bokk nañ and gis rew mi ñu mel xamna ñu bari jitalu ñu dara kon guddii yu mel ni guddii melni guddii koor ba ceg yu melni wéru koor dana jaadu nit ñu tuub delu wat ci yalla waye gis ngeen tay suñ doon def sondage Senegal ñi daan wor wéru koor yi passé ak ñi wor ané bi di ngeen gis ñi wor ané bi ñoo gëna tuuti plus lu tay moy rew mi fo romb rek gis ay mbanakaay yi tek ay ciin di xam rek ko wax mu ne no man duma wor ndogu lay joxe dafa am yonent bu bes bu waccar xana xana jibril dafa commencé war wacc dafa am ko yalla yoni wat ne ko demal nga ni gaay buñu wor nañ joxe ndogu mais jeune yi dul wor Senegal kan mo len dul wor lo ana kan moy yor responsabilité ci kanamu yalla euleuk ba nga nan nit ñi lek len nan len wala nit ñi mo mënu ñu ragal yalla ku len wax lol tamit ñu xamne ay banexi bakanam rek la top bu ndeme euleuk alakhirah du bax de kep ku la bayilo julli wala mu bayilo la wor wala mu bayilo la top yalla nga nek ci lu la neex ba de yaak mom yeb di ngeen alko sun borom moko wax sunu borom mo ne buñ démé al-akhir ba yalla indi ñaari mbolo yi ñi doon topé ñiñ doon top ñu ubbi buntu safara malaaka yi wër di nga dégg ñi doon top naan istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wara'u al-adhab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna ñi don topaté buñ né teul xamné légui mënatu ñoo déllu aduna ñëwaat yalla ngi ni safara ngi ni lan lañuy wax yalla yalla ñi ñoo ñu téréwon jaamu yalla ñu ngi ni ñun ñoo lañ topoon ñun ñoom rek luñu wax ñun ñu def ko ñoo ñu leen dédét ñun waawu ñu leen dé yeen yeneen topoon rek ñun waxuñu la non dara gis nga te xolal ndaysan gaay est ce que loolu la am ci aduna dañuy wote gaay yi dem yeen say sax nga gis dox mu ne dé dem dundu dem nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori fokk ñu leral suñu xel yi fokk ñu jema fomp suñu xel yi ñu xamne yalla moy suñu borom yalla mo nu sante nan ko jaamu du mbindef lañuy top mbindef mo top ëlëk yowmal qiyam budul muhammad di nga reccu lan lañuy wax ñom lan lañuy wax ku nekk na la yow la topon ki ne topo mo won yalla lan lay wax mu ne ñaari mbolo yo perte nañ ñom ñaar ñep top nañ perte nañ fan lañ lim yalla leen dama leen duggal safar wa ma hum bi kharijina minan nar ñene ñi lañ wax inna atana sadatana wa kubra'ana fa'dallu ñun de suñu grand yi lañ topor ak suñu sangi fa'dallu na sabil tay ñoo ñu sank kon na leer ci ñun ne yalla daf nu wor lo yenenti bi alayhi salatu wassalam sunnal ci ñun taxaw guddi kon dina jaadu waliza yandaru man la yakbar fal hazar al hazar min al maasi dina jaadu ñu baña woru ndaw bañ ñu wor alal bañ ñu wor ay nit bañ ñoo wor ay chaaxaan bañ ñoo wor fogg na bañ ñoo wor ñoom diwak nangam ak nangam chaaxaan yi am tay gis nit ñame taxaw di wax ci yalla lo xamne dara du ci deug ay feni kesse ay nit wala ku dof nak moy ko xamni dañ la nax ba nga bayyi yalla perte moy kuñu tour ay lendeum wax la waxa wax ba bo don dem jakk sax nga bayiko ndax am confiance liñ la wax mané su fekkentene dafa am lu ñew ci aduna gëna gaaw gëna yomb luy duggal nit aljanna muhammad moko fi indi won keneen lu mu indi lu mu yomb da lay nax rek parce que koku yalla yoni wuko alquran bi téméri sar la ak fukki sar ak ñent kan la yalla yoni ci ñun num tudu xamulen ki yalla yoni won ci num tudu lu ta ngeen baña tontu kan la yalla yoni won muhammad amul turu keneen wala amna turu keneen comme de ngeen deugar fit yeen wa senegal ak ngeen ñeme ngeen waaw Ousmane Diop fele bo tourner yonent la ak ñu deugar fit ak senegalay ñu deugar fit comme dañuy woné yalla am ño xamni ñom sax ay yalla lañ waaw am ño xamni fi ay yalla lañ ngay gis ko Chris Karas tubeyam bënn nopam na bi gis na yalla ak yalla ño nekkoo deugar fit ku soy ut ku deugar fit rek ñewal senegal billahi allazi la ilaha illa huwa boy ut ñu ñeme yalla rek ñewal ci rew mi lune ngay deg lune lo xalaat biñ ko deg fi ñi dañuy wone yalla ñi dañuy gis yalla ñi di dugalaté aljanna ñi bayilo nit ñi julli ñi bayilo nit ñi wor ñi di fecc timis ba 5h di matin kenn du julli ba est ce que lool diiné la yaronte bi li lay indi won bo waxe rek ñu leen xumbu ta dagan gaay yu xudi fecc rek lool won diiné la li du l'islam li du diiné na leen delo suñu xel ñu xamne ñun ay julli lañ ca islam amul fo yalla neena wama khalaqna as-samawati wal ard wama baynahuma la'ibin as-samana suf yalla ne bindumako pour fo islam amul fo amul ci xaan islam du fo lepp dafa normal dafa juk amul fo ñu xolal ñun fo rek lo gis fo la te yalla neena binduma nit ñi pour fo afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la da ngeen yakkan dam leen bindu pour fo lol ngeen fo yalla neena man kawena lol kawena pour bindu pour fo pour tiaxan yent yalla yahya bimu nekké xalé bu ndaw xam ngeen yahya bala muy judd la yalla xamal wayjuram bu goor ne ko di nga am dom fekk ya papa magen na yayam jasirna waye yalla xamal len ne di nga am dom mune yalla naka lay amé dom ya ne ko bo muma ñetti fan do wax lu dul di joxoñ nit ñi rek yeegal ne sa soxna dafa ëmb bu amé dom ju goor lay nek su juddo nang ko tuddé yahya mu juddu yalla tuddé ko yahya papam tuddé ko yahya bi mu féré nek xalé bu ndaw xalé ñew wër ko ne ko yahya kañu fawi mu ne len malil laibi khuliqtu yalla binduma pour fo xalé bu ndaw malil laibi khuliqtu yalla binduma pour fo yalla binduñu pour fo mbokk yi yalla binduñu pour tiaxan xolal tay tiaxan ni mu ko fe sénégalais goor ak jigen xolal fo bi ni mu len ko fe danaka sax kasse yi upp xaliss ci rew mi lan la fo bo bëggé am xaliss rek da ngay fo way moy bo fi nekkon fi ci jakka ji dina fi la ba nga magget do am 5000 francs mais bo ubé fi légui fo légui ñëpp wuyu sa lé nga nek milliardaire nañ leen gor gorlu fal hazarul hazar nanu moy tandiku minal maasi ci ay bakkar baxul fu muy jëmé boromam moy safara kula gëna bari bakkar mo la gëna bon kula gëna bari bakkar mo lay gëna yag safara kula gëna bari bakkar mom mo lay ëpp mbëgalu mbammel kon lol jarta xëccu ak mbon jarta xëccu ay bakkar yu bari jërte jiro ndax kula ko ëppalé mo lay gëna son lolu kay suñ ci doon joxe misal kiñ japp ak yamba ak kuñ japp ak drok héroïne ñom ñaar kan mu ëpp pen bu mu teud ha lutax drok bi lutax héroïne bi parce que mo gëna bon kon ay bakkar yu bari ku ko yobbu alakhirah rek am nga jafé yalla dina la mugal ba mel yalla dina la mugal bi safara kon nanu moy tandiko ay bakar fa inna awaqibaha sayyi'a ay bakar mu jeentalam ñaawna te bakar ken waru ko xeb yagna len wax fi ci barab bu melni man len adam alayhi salam wala iblis iblis ñaata bakar la mbokk yi ba yalla jeppiko ndax mën na ci am tondu iblis ben bakar la ben iblis borom xam xam ni nenañ suuf ci fo def ni c'est vrai fo tek ni sa loxo iblis julli nako ni iblis lu muy tek moy borom mujj gu bon waye asaman juroom ñaar fu nek dafa am tour bu baax bu mu fa am 7ème asaman la tuddu iblis moy fi mu mujj mo bon ni ku baax la won mom la yalla yoni won muy war jinne yi lank baña jaamu yalla yalla alak len mu and ak malaaka yi ñu xex jinne yi jele len ci soufsi jinne yi dem dekk ci xuri ak bir geej mom iblis yalla fay ko muy naaw di and ak malaaka yi dekk bir aljanna ndax tiyaba bu mu amon waye kërok duko yalla ne sujudalal adam usjudu li adam fasajadal malaaika kulluhum ajma'in illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin kerek bi yalla ne sujudalal adam iblis bagn lank malaaka yeb sujud iblis rek taxaw yalla ne ko ma manak an la tasjud yow lo tere sujud iz amartuka man yalla bama la joxe ndigal qala ana khairun minhu muneki mako gën mako gën gis ngeen mako gën lolou iblis waxone ay senegalay ñu ngi koy wax ana khairun minhu ñaata ngay deg nit diko wax borom keur diko wax ana khairun minhu ñun duñu sey ak ñe ndax ñun ñoo leen gën yeen ay lan ngeen ci ban suuf ngeen gi nana yeen ay jama ngeen wala wor ngeen wala yeen ay weñ ngeen xana yow du dere rek ak yab bu ndagge seeram lan moy gën soow ngane nak yow yaaw gën yow ban adama nga joge xana joge ci adama bi kullukum min adama wa adama min turab yeen ñep ci adama ngeen baye ko adama ci suuf la baye ko legi yow ngane ana khairun minhu gis ngeen adama bim ne iblis bam ne ana khairun minhu mako gën yalla nekul ta nga wax lolu muné ko khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin mom man safara nga ma bindé mom nga bindé ko ci suuf té safara mo gën suuf yalla muné ko nak tay nga perte tay rek ngay torox ndax man mi la sant waro xol ci lan la bind ak lan la ko bind xam nga lo wara xol kula jox ndigal su ko defé ñu moy tandiku ay bakar ndax fi muy mujj ñaaw na gis ngeen iblis benn bobu la am waye yalla dakh ko ci yermandem adama ñaata bakar la am adama ñaata bakar la am dafa tere won lek garab ji iblis ñew jay ko mom dam bam lek hawa ñaata bakar la am ben ñom ñep yalla dakh le yalla dakh iblis dakh adama dakh hawa waye balna adama ak hawa lutax ndax dañu tuup iblis mom dafa lank bañu tuup di jaay deugar bop wa comme ñun ñu koy defé fi rek daf bakkar fa na way man may ngand gaay naan la jajeuf nga way boy bi saaba la quoi bi saaba la ah saaba nga dina bax ba nga duggu bammel iblis la def di ngandul def bakkar di reeril di jema jaay yëkëti dënn wa di bondé adama nak mom dafa tuup fatalaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim adama ak awa ñom bañu lekke garab gi dañu tuup xamne togn nañ yalla way yalla bal na len de waye mu dakk len ne len acca ci suuf dakk na len adama bimu wacce ci kaw suuf borom xam xam ne nañ adama makasa 300 sana lam yarfa rasahu ila as-sama togn na ñitt témer at xolul kaw asman ndax bañ ay beutum dajé ak yalla ni rek lay def ñetti téméré at sigiwul ndax bëgg yalla bal té ñooñu ku nekk ben bakkar la am ñun ñi nekk bir jumaaji ku nekk ñaata nga am goor ak jigen mag ak ndaw ku nekk xolal sa bop balil insanu ala nafsihi basira walau alqa mazira la yazalu sahibaha min hubutin abadan. Borom bakar du dañ di wacc ci souf ba yalla nan sumaradannahu asfala safilin ci souf nga jëm wala bakar baxul soy def ay bakar da ngay soufé do yegg mu parce que da nga tak parce que da nga tilim parce que da nga salté kon war nañ ko sori ñu ngi ci fukki fan ñu muju ci wër koor ñu wara fotu wara gor gor pour bu koor gi jexé ñu delu ci wat mel nu ñu melon ci wër koor koor nek luddul yalla indi ko ci ñun ñu war ci tam jaamu yalla war ci tam muñ pour jaamu yalla subhanahu wa ta'ala muñ moy lan moy habsun nafs ala ma takra moy nga poña bakkan bi def loko lu mbugu ta def tay ñu ngi ni instant bi dara gënta neex nga nek sa kawlal di nalaw sa ventle wala sa climatiseur di la upp mu neex torop ci yow nga teud waye ñun ñepp la bayi nañ ci lool poña bakkan ni len du ngeen nelaw di ngeen dem ci jakk ji di ngeen taxaw lu mu metti metti ngeen taxaw te pourtant mbokk yi xolal tay ñun ño nek fi ñun amna suñu mbokk julit yo xamne koor gi bi mu commencé ba legi ci mbedd mi lañuy ndogo ci mbedd mi lañuy xëdd ci mbedd mi lañuy fanan c'est parce que dañu bëgg dund seen diiné américain yi ak israélien yi lank ne du ngeen ko dund moy wa égypte ana yakana yi ngi né formation bi waye lu metti tay sénég aduna bi moy suñu door yeen julit duñ ko sax yek fim nek ni fi may wax ak yeen amna ño xamni tay lañ xamné tay lañu yek lolu ni parce que man ma len ko wax parce que aduna bi yepp len contre même radio yi sax duñ ko wax du ngeen ko dégg sax sénégal du ngeen ko gis ci télé c'est parce que président bi fa nekkon dafa indi sharia ñu lank ne duñ dundu sharia ñu nekk égypte état laïque la ñoñu lank demb 40 millions ño marche musulman 40 millions musulman bu nekk ci dëkk ñu genn ñom ñëpp di fanan ci mbéd di bobu légui di xëdd ci mbéd mi ne fék président bi bayyi wuñu ko ministère bayyi wuñu ko ñom ci mbéd mi lañuy dé té bi mu commencé bobu bu mu commencé bu légui xam nga ñaata ni lañ ci ray 220 personnes 5000 personnes ño blessé té bis bu nekk té da may ñu fi bayina ñu dulé ñaar ñu gaani ñu jigé chaque jour ñu blessé ñu ngi faat parce que ay bal lañ leen door dañ leen bayyi bañu ci jot fajar di julli ñu ñow ra tosé leen ñu ci bir jakk ñun ci lan la nekk ñun ci jamm la nekk ñun ñu ngi ci bir jakk ay vente la di ñu ëpp ku jekki jekki sonu dugg ci bitik bi naan ndox mu sedd ñewaat Allahu akbar fa la ñu ñom kon nan xam xewal gën yalla defal ñu sant yalla top yalla bala jamono jaf jafé di ñew ikhwatal iman yenenbi alayhi salatu wassalam neena pour nu ñuy wajale al-akhirah yenenbi neena ightanim khamsan qabla khams préparer len djuroom bala djuroom ñew su ngeen nekké ci djuroom préparer len bala yeneen djuroom ñew ndax bo nekké ci djuroom yi jappal la djuroom yaang ci buntu bi dara ha nekké ci sa biir nek ak djuroom biir na nga bayyi xel buntu nek bi djuroom gi fi waji dugg di waja remplacer ci djuroom yi nga ightanim khamsan qabla khams hayatika qabla mautik fi ngay dundé bo nekké ci dundu lan nga wara waj de nga ñew ku dund rek de comme nak ya nga ci dundu de ñewul wajal hasanul basri dafa yobbu dañu yobbu ben ci armée li ñu gas ba mu xoot ni waja dugul ci de hasan ne xawle ñu taxaw mu fa ki teud fi su dekki wonte lan lay def gay na ah dana julli de ñi ne dana war ñi ne dana saraxé ñi ne dana jangal qur'an ñi ne dana zikri ku nekk ci wax lu baax ba gaay yep wax na waaw ndax ki meunati na lolou gaay ni ko meunatu ko de mu ne ko ñi ñi ko meun nañ gor gor lu xali di nural mbokk yi mbokk mi mo waxon sank turum xolal ak lim fi bayyi lepp mu mbeure ay society la fi bayyi ay chek la fi bayyi ay compte banque la fi bayyi tay ñu ni mo waxon legi mënatina wor ndax mënatina saraxé ndax dana mëna aji ndax dana mëna tuddu ci yalla mënatu ko kon ñu ko man ngor gor lu bala deg nu bet bo nekké ci dundu bayil xel né dé ngi ñëw am ben way bo xamantene sa ci sahaba yi la dawul né la guddi su guddi jotté rek day jog tok dem japp commencé di nafil suñ ko né waw yow goor gi do noppul mu né damay bañ malakal moti bett ma mu ñëw fekk ma ngi nelaw comme daf may jël ci damay bañ mu ñëw fekk ma ngi nelaw dama ko ñëw fekk ma ngi taxaw wala ma ngi ruko wala ma ngi sujud xolal cheikh abdul hamid kisk dafa japp vendredi dafa jot musang japp ñëw ci bir kërëm di wajjal julli ji juma mu julli ñaar rak pour genn kërëm dem ci juma ji ñaar yak yoy dernier rak bu mu sujudé fofu la dé bu mu sujudé mu ngi sujud gaay di xaar waaw imam mom du sigi bañ dem juma ja nek imam dem na bu yak sujud bi yak torop gaay laal ko rek mu daanu ci sujud la dé xam ngeen ni koku xel dal na fofu de waaw ku dé esaan nak ku ñu daan sa mbeur nga dé nak wala fi dañuy daan mbeuru ni rek mu dé ah rek daal dé ak yomb koku bu démé lu muy wax yalla loolu rek mu né dañoo daan sa mbeur la hawla wala quwwata illa billah déwo ñuy jang alquran déwo ñuy tag yenen tibi déwo ci julli dewo ci ruko dewo ci jot lo de ci ay tiaxal tan lan yalla yeurum tan lan yalla delo sun xel hayatika qabla mautik fi ngay dundé jaamul yalla bala de ñew wa sihatika qabla saqamik fi nga wéré jaamul yalla febar gi ñew ñaata nit tay ñu nek hôpital bëgg di julli ci fajar jakk mënu ñuko ñen ñi bëgg woor mënu tuñ ko ñen ñi bëgg jàng alcorane mëna tuñ ko ñen ñi bëgg di japp duñ ko mën ndaysan amna ben way dafa nekk ci lalu hôpital mu dégg bilal bi di nodd as-salatu khairum min an-nawm as-salat mu ne yobul len mama julli ci way way dimbali len mama julli ci way ki dawul julli ci te legi mu ngi ci lalu hôpital mënatul dara parce que yaram bi dafa dé tay bëgg na wuy ji yalla mi mu nta dem mu naan yobul len mama julli ci yobul len mama julli ci te mun ta munatu la dem kon dañuy gaaw bañu amé tank daw wuy ji yalla bi nga amé tank tank yi nangu yaram bi nangu nga deg wote katu yalla bi di wote dem wuy ji bo demé ba munatu lo nga tele bi nga am problème doto muna dem do am tiyaba yeen ñep jangeen sira yenen tibali sallallahu alaihi wasallam bi muy soñu sahaba yi pour ñuy dem jakk di julli ji mu ne len wuy ji len aqimu wujuhakum inda kulli masjid warka'u ma raki'in dem len ngeen julli ji ca ñuy julli fa ñu nek jubal len sen xaram sen xar kanam yi ci jakk yi khuzu zinatakum inda kulli masjid bu ngeen dem ci jakk na ngeen solu solu bu rafet ben sahaba bu tuddu Abdullah ibn Umm Maktum dafa gumba mu ne yonent man munu ma dem jakk ndax awma kuma yobbu ndax mun na julli sama keur yonent bi ne ko bo degge bu ka yalla bi di wote wuy jil fa ajib dama nga wuy ci wa dem def dafa jëm marché dal di jënd ben boom gudd bi mu ñëw mu tak ciatu boom bi ci buntu keureum japp ci benen ciat bi dem ci buntu jakk bi dal di koy tak suñu noddé mu japp ci boom bi dem ci la bara japp te sil ma xala ñu xol ñaccar yi ñaata ñaccar degg na barki dim waxtan bi mo doon def ben dimanche passé waxtan bi mo doon def ben koj ben jeune bo xamne ne ñi ci xala ko kenn ki def dugg ci jakk ji ci koñ bi la juddo di ci la yaro fi la marqué def na fa 30 ans mu dugg ci bu dugg du dem jakk ben bis ben tak am mu dugg ci jakk ji gi jakk ji ni tokaral mu ne ci boy graw mais bi jakk ci nek ni la rafete gay ne ko ha mu ne ni mo ko mo jakk ji ni la mel kenen ki wallahi al azim wer kor lañ ne ci guddu yu sel yi man ma ko fekk sunu jakk daw ñew jakk fajar dafa dugg ci jakk ji rek bilal bi seen ko rek tit jog taxaw dal di koy songu nuyu ko ne ko an sa papa mbajamula pour bilal bi tiabi morgu bi lay jël ci dafa am ku dé sen keur billahi wallahi taala mu ko dire jamula rek jam mu ko da nga julli sunna wa munna alhamdulillah rabbil alamin xolal ñuy gis ci bir jakk nit ko ay musiba la ñu gis jakk julli ci bir jakk nit ça veut dire que moy dawul dem jakk yel nañ yalla musul kon ndeke jakkay pour ñan la xolal tay jumaa ji nim fessé jakk ji nim fessé nan baye bañu wori buñu woré wala buñ né wéri feñ na suba lañuy wori nga ñew julli ci gé ana imam bi ana imam jakk ji mu ñew julli ci gé bu ñewé ñi mom mo fi nek ak bilal ana ñi fessaloon jumaa ji bisu waxtaan bi ana ñu ndaysan nenañ yalla a je ila ramadan prochain ila ramadanil muqbil ya rab yalla ba ramadan bi di ñewat merci mon dieu ndaysan non lool lañuy jaamu ñun ramadan lañuy jaamu quoi motax cheikh abdul hamid kisk su jité won khutba bu mujju ci vendredi koor da nan man kana ya'budu ramadan fa inna ramadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut yeen ñi doon jaamu wër koor ñu ne amu ne seen yalla ngi waja di ñaata fa na ci dess ñaata fa la ñom amna ñaata 25 26 yoy ha 26 wa kon ñi doon jaamu wër koor seen yalla ngi waja de 4 jours ko dessé ñi doon jaamu yalla nak borom asama nak suuf fa inna allah hayyun la yamut ñoy dañuy continuer ndaysan nga len di gis ci jakk ji di len continuer ñuy jang alcorane di continuer di dem sen dars di continuer bax bu re xalé jigeen ñi doon muru la ndax wéru koor sen yalla ngi dédé ngeen ñeñ ñi doon muru ndax wéru koor sen yalla ngi waja dé mais yi doon muru ndax wéru koor anañu légui sen yalla dé ngeen tégg ko li commencé tégalu ko waxé nga nan mag bour la duma ko baye xalé yi magbura lum def yalla bal lolou banaya la ban hadith la magbura lum def yalla bal ko bo ban hadith la yoy ay tiaxan rek la dañ len jaamu yalla lolou deug ko la baña nax nan len nan jaamu yalla bobu wur waye nek fi di fo di lay ay lay yo xamantene amul bop amul gene ngir bëgg fo rek fim nek ni ñi bëgg tiaxan yi ko fi ne lutax ngay def li rek dina ko jema lay dina ko jema layal gisé man defuma ni so gisé woruma c'est parce que yeen xam nga xamulen zahir batin ngeen dara bandinga rek bandinga bandi kessé nga amul ben problème bandi kessé nga sehatika qabla saqamik fi nga jaamu yalla jaamul yalla bala febar ñew mbokk julit yi wallahi bala ñuy xam njeri ñu wër nga dem hôpital gis nga sa yo gaddo sa malade wala yo nga febar nga dugg bir hôpital da ngay xef sa bop yow sa malade bi lu mu graw dang koy fat kon ñun ño xam njëriñu wër tay bu ngeen duggon ci hôpitaux yi gis ko xamne buñ ko newon so wéré ñaata di nga wor ñaari wër yu topante dina la dina wor fukki wër yu topante ngir wër billahi allazi la ilaha illa huwa amna ñu nek tay hôpitaux yi su len yalla newon bu ma len bu ngeen woré rek wër ñetti fan ne dina wor téméri fan ndax bëgg wër ñun ñu ne cioc dara dalul di lay ay tiaxan ñun xamuñu njëriñu wër ñi xam njëriñu wër moy ñi fébar xamuñu njëriñu dund ñi xam njëriñu dund moy ñi dé mota yenen tibi ne bo rombé bameli ngani la ilaha illa allah ne wi lañ la da ngay for billahi xamo baat bobu lu muy jëriñ luddul nga ñew fi fekk sinu allah akbar bala ngay xam la ilaha illa limi tekki nga dugg bir bamel bala ñu xam jëriñ bi ñu ne guddina gaaw leen ku la gëna jégé kuy saxarit kenn du añté suñu kenn du rerté suñu la feek yaang ci kër gi kenn du am jàng na ñu né nit déna feek ñu ci biir neeg bi feek ñu ci kër gi kenn du am jàng kenn du añté suñu la kenn du rerté suñu la kenn du def ben liggéey ñi liggéey won sax dañuy ñaan permission daal di ñëw kon ñi tikku won sax dañu ñibisi ne ma ngi ñew jël na vol kenn du am jam yobule ci morgu bi futti la ba nga set sang la ba nga set ñu jël coton sañ lepp lo xamne ci yow pax la sang la yew la ba nga nek dal lay gene tek la ci kanam morgu bi dal ni imam paré nañ jaamu yalla ba nga ni lo ci dess yow ya ci dess waji lan la won colonel kene dina colonel la ngi ni imam la won kene dina imam nga ni muqaddam la won kene duko wax serigne la won kene duko wax capitaine la won kene duko wax mbeurum lamb la won kene duko wax xam nga luñuy wax jaamu yalla baangi ni daf len ñetti sappé gis ngeen ñeen ñaanal ko yalla deeng xolal tay rek ngay nango nek jaam tay ba paré tay ñepp lay bayyi bam dess yalla ñepp dañ nango ñak yalla rek tap ñak wala ay ñak na doomi ñak na dekkando yi ñak nañ équipe bi ñak na koñ bi ñak na liggéey kay bi ñak nañ yalla rek mo nan sama jam la indil len mako yalla rek bi la ñu tawé yalla mo nan sama jam la ma ko bindoon ci man la jé bayé ko won ci man lay déllu won imam bu ñëw day kabar allahu akbar dali jang fatiha allahu akbar def salatu ala nabi allahu akbar na yalla ki tuddi ni allahumma innahu ki من عبدك سجام وابن عبدك سدوم جام لا وابن عمتك سدوم جام بيجين موم جام لا بايام جام لا يايام جام لا سيد نانغو نيك جام فوف وي مام ني السلام عليكم ني ينولا داي واخ اك ياو ابن ادم خرجت من التراب وعدت من التراب خرجت من التراب بلا ذنب وعدت من التراب وكلك ذنوب دوما ادم سوف لا بيندو يالا سي سوف لا بيندو منها خلقنا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى سوف لا تيبون بيند لين نين ديما دنك لين سوف ما سوخلا لين سوف ديلو سيما غاي مالا دنكو ci souf lañ la génné won ya ngi tay dugat ci bir souf ci souf lañ la génné won amo ben bakkar tay ya ngi déllu wat ci bir souf ya ngi fess dal ak bakkar ci ka kabla saxami jaamul yalla bala ngay febar jaamul yalla bala febar ñew wa firaqika qabla sughlik ci nga amé temps jaamul yalla bala ngay occupé xolal tay ñu bari buñu occupé rek am ay occupation rek kenn dootu len gis ci ni yalla ak neew ay ministre yi yak sa wala traay fam no ministre yi ci yalla xolal li ruslu tay moy buñ fi nomé nit ben ndomba tank limuy jëk def moy toxu dem dekk koñ bu amul jak soko ne mune non non noddi c'est tout non bay bay no bay war nañu wañi seno pas o parler bi dafa djub sama fenêtre bi day gis wajo xamne lolou da koy déranger quoi ay nodd da koy déranger ben tuba bu ñuul dafa dem di out keur fu muy nek ben way defar keurum bu rafet ñew di kolluwe won ko keur gi ci souf mu yegg gis lepp rafet mu yegg ci kaw gis lepp rafet mu yegg ci kaw xol ni quoi li wo keur gi gis soror mune ko ça c'est quoi mune waji li la ne la len tuba bu ñuul waji ne ko mosquée la mune wu ya toro de o muradi baye mosquée muradi baye keur gi mune mënu dekk fofu mune mom du dekk fofu quoi ndax ñoñu dañuy yuxlu bari tuba bu ñuul té ndaysan buñ né déné rek ñu né yobbu len jakka ja Allahu akbar ya yakane yeen yalla mom da ngeen mën ngeen ko nax ñu dañu yakane mënon nax yalla nek ci lunu neex buñ dé yalla yobbu ñu aljana isa lool moy sénégal li dafa melné sénégal janguñu alquran ngeen gis ay yonentu yalla yobbu seeni doom safara ay yonentu yalla yobbu seen jabari safara ay yonentu yalla yobbu seeni bay safara mbokk yi ana jabaru ana jabaru lut ana doomu nu ana bayu ibrahim ana bayu muhammad ñepp ngi ñu ñu di jaamu yalla dañ ñu baax lool mo senegal senegal bu ñu di jaamu yalla way dañ duggu aljana dafa melni ñom aljana ni mu toll saykhul mursalin yalla japp jabaram duul sama xolal yalla li doy war yalla bi muy wax aya bi mu duggal jabaru nu safar dafa ne jabaru nu ak jabaru lut kanata tahta abdayni min ibadina ñom ñaari xalé yu yeer yoy dañu nekkon ci keparu ga yu bax waya fa khanatahuma ñu trahir ñaari ga yoy yalla leena ñaar ñoo ñu liñ ci bax bax bax falam yughniya anhumā min allāh lool muy teki ñom ñaar lu bax bax ñu jëri ñaari bandi bon yi ah su fekke kon yonent muñ ta jëriñ dooma jabaram ba yalla day jël jabar joobu safara fu ñuy doore doom jabaru yonent bu fa jabaru sëriñ téwé nak ay gis jabaru sëriñ bu xéssal xonku ciur mesu tek grefas ciap ciapal sol ki di xootal ak xapati xé ñu né moy jabaru señ bi ko a jabaru señ baangi ni yeen say sax señ bi am juroom ñaari jabar te ñent lañ ko waxon juroom ñaar ñaar ñi dess ñet ñi dess ay lan lañ fan lañ jàngé né julli dafa wara tak juroom ñaari jabar fan fan ngeen jàngé né julli dafa wara am juroomi jabar fan ban diiné la fan ngeen jàng julli dafa am juroomi jabar fan ban diiné ya non non c'est que gis nga gaay yeen xamulen quoi lu ñuy xam sharia na ñent fan ki huma tabalakum minan nisa masna wa arba lu sulasa wa ruba du lola yalla ñaar wala ñet wala ñent fa in khiftum alla ta'dil ngeen ragalene du ngeen mandu sax ni ngeen yem ci kenn yoonte ali sallallahu alayhi wasallam daari koy firi nit ñi nekkon ay yéfer yëpp am ay jabar yu bari bi ñu tuubé dafa leen ak ñent nga wara dess fasal ñent ñent ñu dafa fi na gaay ay conteneur lañ yor ay jaga jaay lool ban diiné la ci banex bakkat banex nanu gor gor lu jaamu yalla fi ñu amé temps ñu jaamu yalla bala ñuy occuper firaqika qabla subulik wa shababika qabla haramik nga nekk ndaw jaamul yalla bala ngay magget dafa am ben façon diine bu am senegal moy bo nekké jeune do jaamu yalla da ngay baye bay magget day gis xalé bu ndaw sax buy dem jakk nga gis mère ñu ne teel sa dom ci teel sa dom ji ki teel na ki torop di dem gis nga xalé bobu yalla téré bis mu ñow rek mu dé ji na xamoon nañ ko ki xamoon nañ na dina dé tax nek xalé di julli ah kon ku bax day dé kon ñi fi dess dañu bon kon ñun dañu bon mo tax déwun téel sa dom ci même xalé bu jigen bu ndaw commencé mu rek ki mu day day wa kër gi ki day gafté ñi même xalé bu ndaw bu jigen commencé mu au lieu kër gi ñu encourager ko contane dédé parce que ñom comme duñ jaamu yalla duñ bëgg kër gi gën jaamu yalla pa bi lu dem jakk du baye doom yi dem jakk eh eh dul len ci keur gi way non am ben pa bo xam du wor doom yi joge keureum dem ben keur ñu la len yeen ana sen pa ñu ne mu ngi fofu worul pa bi dem keur ga rek mu joge keureum yof dem keur keur gogu ñoo xalé yi waxon woru rek ñoo ne ko yow moramam bi fa fek nako yow tax do wor yow mu ne kula ne woruma koku nak sa domi no tok fi ne yow do wor dañ lay togalañ mu ne non boy dañ mu ñibi rek sa way jël ngandum yar ne day ray xalé di ngeen may fenal di wër dekk mi nan duma wor japp xalé door li door yi miti lu ko jaar woral do do so nekki ab mukallaf baña wor ba say dom di wor kay nga wara am gatché nak xana bo woratul ngir yalla sax nga wor ngir ñom waye gis nga tamulu bon baxul fim nekk ni motax mag ñi ngeen di gis fi duñ jaamu yalla bi nekké xalé daawun jaamu yalla mo ñu ne bu nga nekké xalé jaamul yalla bala ngay magget shababika qabla haramik tamal dem jak tamal jang alquran depuis légui da ngay nekk ci sappé imam tardé wala bilal tardé pa buñ ne bismillah mu ne dedet ni rek lañu ne ci ta gude ay timis ak geek suba tak sant ak tibal ñu jengu yeen say lu tax lolu moy dañu nek biñu nekké xal dañu bañon jax gor gor lu ci diiné bi kon nak yeen bu ngeen nekké ndaw jaamu len yalla gor gor len seen diiné wa da ngay gis ko xamné bi mu nekké jeune ab tubab la won faalé wul won l'islam légui nak dem ba retraité xamatu lu muy def amatul dara lu muy def lu muy occuper mu commencé jël ben feuille di bind alcorane bi en français wa diko bind moy ñoo ngay dégg bu ñuy lire alcorane diko lire en français bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin yahmani yahimi maliki yawmid yakhna bud yakhnas yakhna bud yakhnas ku yakhna bud yakhnas loy am ci julli gi ku yakhna bud yakhnas julli gi lo ci yakh do ci am dara yow mën nga lu nek fer nga ci iji fer nga iji anglais fer nga iji français deng alma waye xolal arab mëno ko li ci ndeysan te yalla bi wacc alquran lan la wax qur'anan arabiyan senegal woné assalamu alaykum sax ñu né ki lu muy arabal ni bir ki lu muy arabal ah assalamu alaykum moy nuyo islam yalla bi mbindé adama da ko né demal nga nuyu mbolo malaaka yi duma len di wax mu ne ko ne len assalamu alaykum wa rahmatullah nga deglu luñ lay fay yow adama lolou moy sa nuyo yak sa xet wala xet nuyo bobu lañ yalla tanal ñun ndaysan ñu bari mënuñu ko wax te ku mënul wax assalamu alaykum mëno julli parce que assalamu alaykum farata la ci julli moy sel man farata la bo taaya ba nga ni assalamu alaykum salam alaykum sa julli yakuna te ak beuri salam alaykum salam alaykum mo yalla bu len am jam ñoy sax baana ñene ñom dañu na assalam alaykum mo yalla ngeen de assam moy al maut yahudi ñoko don beure xele yonenti yalla muhammad fek yonenti do ñu ne assalam alayka yalla nga de yonenti bi deug wax ci ne len wa alaykum yem fof su ko defé aisha ne len yeen tamit yalla na ngeen de yalla na ngeen trox ay yoonte bi aisha ndank mune deggo luñ la wax mune degg na deggo man lima len won dama len ak yeen man la yalla di nangul ñom yalla du len nangul motax so toge ku ñew ne la assalamu alaykum ne ko wa alaykum nga yem fof ñu bari lolou lañuy nuyo parce que ñak jang diine bi dañ koy jang bi nga nekké ndaw jaamu yalla bala ngay magal fi da ngay deg ñu ne sabiyan sabiyan walaw kana nabiyan bi nga nekké ndaw fowal donte ni xalé nga da nga wara fo non da ngay deg gaay yeen say sax diko jema lay non xam nga lu bon nga nekk pa di fo quoi mais bo nekké jeune di fo lolou da nekk ci quoi lolou ban hadith la lolou ban diine la lolou ban ay alcorane mo ne bo nekké xalé fo xana xamul ni l'islam diine xalé la lu diine magget yalla yonent bu mësa yoni rek xalé la yalla mësta yoni yonent pa xam ngeen lutax yalla du yoni pa mu nek yonent parce que bu fi yalla yoni ben pa da ngay xalé na ñang xolal yow pa mi nga nekké boy fi nga nekkon ki gis nga xara ñu tam ban tol na yow loolu ko nit ñi wax nit ñi ñoyor xel yoyu bobu sax dafa sori na la jox rek ben misal degg na ñu ne grand dafa bari ay bar sangara bi degg na dafa bari tay ben xalé bu goor bu jekki jekki wonu out sibis alhadji bu wex commencé out kurusam bu wex un mbaxna commencé jang alquran dem jak ñu ne deet mu commencé baye sikim bi commencé di bax baxlu yalla nak ben bis buñu julli ba paré rek mu ñew ci jak ñi ne imam dama bëgg waxtan ni nak moy mo tay gis nit ñi commencé jog ku nak mo di kañ la tuub yaw loolu la nit ñi wax duñu xol ni ki legi dafa bëgg bax ñu jappalé ko dedet dañ lay jema soufel pour bu fi jema wax ay yow kañ nga wa yow yalla na nga taxaw nek ne sangara baxul fekk na nga don nan li motax yalla du fekk yonent pa mu def ko yonent day fekk xalé bu ndaw jeune bu toll na yow mu def ko yonent pour koku mu na wax ak yow meuna communiquer ak yow li ñi laq ak li yeb mu xam ko wax la ko kañ ngeen gis ibrahima ba mu nekké kañ la ko yalla yonent sami'na fatan yazkuruhum yuqalu ibrahim kërak ba mu daanalé yalla yi dem yalla ju ngand gi wek ko jaasi gi wa dekk bi ñew ci jaamu kay yalla bi ñu gis yalla yeb daanu ñu ne wa ku daanel yalla yi ñu ne deg nañ ben jeune fatan lañ wax bi jeune nek ci koñ bi mo kontrone yalla yi dem leen ngeen indi jiko ibrahima la tut ñu dem indi jiko mu taxaw ci kanam ci bi ñu ne ko man fa ala hada bi alihatina ya ibrahim ku def ci yalla yi mu ne leen yeen da ngeen mayap yeen ngeen gis ponkal mi taxaw yor jaasi gi ñi ñep daanu ngeen makoy laaj bal fa'alahum kabiruhum hadha ponkal mi yalla ji taxaw moko def gay ne ko xam nga ne yow yalla bi du bouger li di tabax li di xeer li defa meuna yeng fek mom loolu la beggon li di xeer nga nan mom moko def num koy defé li muntu yeengatu mune len ko yeen da ngeen dof ngeen di jaamu lo xamne munul jeriñ bopam munul lor bopam buñ koy lor sax du yeengatu waye ufir lakum waye yeen yalla ngeen def li du gis du deg ngeen koy jaamu peuple bi conscience bi delu ci ñoom ñu ne xam ngeen ibrahima mi wax na deug mais dafa am xam ne chaque jour koñ bo gis dafa am ben groupe bu bandi ñoy jité banditisme duñu bëgg nit ñi juk comme ibrahima nga commencé yé peuple bi rek ñu jekk rek mag ñi daal di yuuxu leen demal affaire bi unsuru alihatakum dimbali leen seen yalla yalla bu ñuy dimbali unsuru alihatakum rek ñu daal di japp ibrahima ne dañ koy lak waye lan la bëggon def fofu pour yé nit ñi yalla musta yoni yonent bu nek magget parce que magget ko yalla yoni ak xalé yi du def yonent yi yahya kañ la ko yalla yoni bimu nekké xalé isa kañ la ko yalla yoni bimu juddo mu nek xalé bu ndaw ci berso bu toy yalla def ko yonent mu ne inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt usani bis salati was salam ma dumtu hayya kon yonent yep ay xalé lañ yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam biko yalla di yoni 40 ans la ñene ni ñew ci l'islam yep yonent bi mo len mak kon sababika qabla haramik nañu genné suñu xel li sénégalais di wax nan bo nekké xalé bu jigen bu ndaw dang ko wara tek ci temps bi bo nekké xalé bu goor da nga wara yoy ay wax la bo nekké ni da ngay foga de na yow mu xamo sax ci julli ko jëm fujum jamono bi ngay fo nga jaamu yalla nga jamono bi ngay fo nga de loy wax yalla wallahi gis nga ciow li lu muy bari bari fi ci kaw so de rek mbir mi leer ay fude ci ñu rek mbiram leer ciow le fi ci kaw la rek yalla bayyi ñu rek waye bo de bañu dem yobul ci armée li ñu gas bu mu xoot ñu duggal la wacce suuf ci nit ñi di ñibbi bobu nit ñi di dem rek mayit saudi abdi qabri wa tawalla anhu ashabu rek mune atahu malakan wa innahu la yasma'u qara'a ni'alihim de deg tanke ñu nan kras kras di bi legi nak ana li nga topone ana li nga top ana li nga topone ana li la terewon jaamu yalla ana gaay ana du bax de fof du bax de yenen ci neena fa bu fekke ku gemone yalla la ku topone muhammad buñ ko ne ma te fofu ñetti examen mo am examen bu jekk moy ma dinuk ma kitabuk man nabiyuk man rabbuk kuy sabarom ñenti question ñoy ñepp examen bi ñenti question yoy ñëk kuy sa borom kuy sa yonent luy sa téré luy sa diiné bo tonto ñu né la sa alal foko jëlé won foko duggal malik maluk min ayna iktasaba huwa fima anfaqt sa alal foko jëlé won foko duggal bo tonto ñu né la sababika bi nga nekké ndaw sa ndaw ci lan nga ko jéxal an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla bo tonto sandaw ci loko jeexal ñu ne sa dund gi ci loko jeexal bo tonto ñet yoy ñu ne la sa xam xam wa an ilmihi maza amila bi sa xam xam lo ci don def bo moy ñaarel bi ñettel bi moy maza kuntu taqulu ala hadha al-abd muhammada muhammad mi lo don wax ci mom lo don wax ci muhammad ñet ya ngok mas ngeen gis examen bo xamne dañuy wax nit ñi question yi ba pare jox leen réponse ba pare ñoo leen examen amul ci aduna yalla rek la parce que yalla dafa bax dafa bëgg nga xam question yi nga xam réponse yi nga nekk ci pour ëllu nga mën ko tont waye gis nga ni mako waxe ni mu yombé ben waye dina tok ci ginnaw fa leen nan waaw ah mané man rabbuk mané allah yalla ay sama borom suñu mané kuy sa yoon mané muhammad suñu mané luy sa diine mané islam suñu mané luy sa téré mané alquran lolou mo ah lolou kessa ni laaj grawul dana ko ci ngeen di jengu rek ndaysan gis nga buñ démé alakhirah ba duggu bamél yalla day juy yalla day juy suñu laajé waji ben laaj bo xamné daw ko dundu yalla da koy reereul buñ laajé waji laaj bo xamné da ka daan dundu yalla mo xari yusabbitullahu alladhina amanu anani jangal alquran yusabbitullahu alladhina amanu bi qawli sabi yalla neena waji buñ ko laajé may deugural lamiñ bi mu meuna ton bu fekke waji dawul won jaamu yalla yalla mu ne wayadillahu zalimin dama koy reereul buñ ko laajé mu ne han la adri xawmako de xawmako malaakai ne ko xamo yalla bo xamati te ku xam dula wax yenen timi neena wajoju danañ ko dur bo xamne leppay deg yu xuy bam dess nit ak jinne kon nañu préparer de nan lañ koy préparer moy jurom bala jurom ñew bi ngay dund bala de ñew bi nga wéré bala ngay fébar bi nga amé temps bala ngay occuper sandaw bala ngay magget waye wa ghinaka qabla faqrika bi nga amé alal jaamu yalla bala ngay ñak wa mbokk bi dañu wax goor yi buñu mëna jégé ci ndax ñu ngi yégg ci place bi gën ñu gëna jégé ci rek wa ñu gëna jégé ci ñun goor ñi yeen ñi ci ginaaw ngeen gëna jégé ci waaw ndax ngeen sori jigen ñi nabi alayhi salatu wassalam neena sappé bi gën ci sappé yi moy sappé bi nekk ci kanam ci goor yi sappé bi gëna bon ci sappé yi moy sappé bi jégé jigen ñi mu ne sappé jigen ñi bi gëna baax moy bi nekk ci ginaaw bi gëna bon moy bi jégé goor ñi yenenti bi alayhi salatu wassalam neena ghinaka qabla faqrik bi nga amé jaamul yalla bala ñak di ñew bi nga amé jaamul yalla sa alal xolal tay sunu alal ci dund ak neew ay nit yuy def sen alal ci diine ak neew ci ay nit yuy def sen alal ci lu bax tay li ëpp ci nit ñi sen alal ci luñ koy def ci tiaxan te ab julit bu amé alal wara gor gorlu alalam mu dugal ko ci diine Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wardahu bok na ci kenn ñi nga xamne mom deggon na ne dañu wara wajal al-akhirah bu ñu nekké ci aduna mune hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu alaykum wa tajahhazu lil ardi ala Allah yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya Omar ibn al-Khattab ko yi Omar kenn la ci ñu wuté wu ñu nabi sallallahu alayhi wasallam ko am place ba Omar yenen tiba sallallahu alayhi wasallam moko sédel ne ko Omar mu ne ko am mu ne ko yow mi da ngay dug aljanna anta min ahli aljanna ñom ñaari sahaba mu ne am mu ne ko da ngay dug aljanna jiw na da ngay dug aljanna ba ñom ñaar Omar neena buma tuddon guddi ma dégg ben baat di woté ñu ne yeen ñepp aljanna ngeen jëm ba mu dess kenn mu ne dina tit ma defane mba duma koko yeen ci neena bu am yenen ci bu do ñew sama ginnaw Omar ni ngay nek law kana nabiyyun ba'di la kana Umar Omar neena hasabu anfusakum qabla an tuhasabu atelen sen bop regle len sen bop bala ñu leena regle ab julit day melne commerçant buy jaay commerçant bi bu xeye suba jaay ba ngon ba muy waje tej di tedd limu yando jaay diko ekep ci kaw lal bi wala ci kaw comptoir bi mu xol tay limu jaay amna bénéfice wala dafa perte su fekke dafa am bénéfice mu bind suba mu jema jaar yoon bob fekke dafa perte mu suba bu xewé mu daari baña jaar yoon bob mu jaaro mu xol bopam non la koy jaay kat di def ab julit non la wara def moy bala muy deug mu xol bopam wa man tay ban heure la yow est ce man tay julli dina fajar jak est ce man tay jangna alquran est ce man tay tuddu defna samay asgar est ce man tay lol la julli di def di xol bopam journée bi ngay xol sa bop lan nga sa 24 heures bi nga koy chambar di xol sa bop lan nga fi def tay ci lu bon lan nga fi def ci lu bax yunus bin sallallahu alayhi wasallam dafa xey suba rek mu ne ñetti ko ko def rek aljana nga jëm sahaba yi ne lan ñetti lan la mu ne kan ci yeen mo gungu ji tay ku de Abou Bakar ne man ñaarel laaj bi lan la laaj kan ci tay ci yeen mo seti ku febar Abou Bakar ne man ñette ñettel kan ci yeen tay mo xey ah wor kan ci yeen tay mo xey wor Abou Bakar ne man mu ne ñetti du dajé ci nit du mu nek aljanna mo ta yeen tibin Abou Bakar nit la ko xamne ëlëk dinañ ko aljana juroom ñaari buntu la mu ne Abou Bakar yalla dina ko wo ci juroom ñaari buntu yep mu duggé ci waaw té xolal ñi ñep ñom wolu wuñ seen bop né dinañ dugg aljana Omar né réglé len seen bop bala ñu leen réglé pécé len seen jëf bala ñu leen ko pécél ñun ñi ñep ku nekk xam nga sa bop xolé bari rek waye ku nekk xam nga say bakkar ak say tiyaba lan mo ëpp xam nga ku baax nga wala ku bon nga ben way dañ ko laaj li ragal yalla mu ne ragal yalla moy nga ñëmé def sa jëf ci paan rombu ci marché bi won ko ñëpp kenn waxul dara nga ñëwaat tok yow ko ku ragal yalla nga ñun ñi kan mo ñëmé yobbu say bagage marché dafa am benn jàkk bu ñu tabaxoon ñu ne dañuy ut imam waaye comme dañoo bàyyi sartu l'islam ñuy jéem a dëgëral xam nga chaque jour l'islam day bañ ku dëgëral banu israël bañ jéeme dëgëral lamma shaddu shaddadallahu alayhim ci nag ba ñii tamit dañoo tabax jàkk ne dañuy jéem a ut iliman boo xam ne dafa set wëj Moustapha Mbakar waaw ñu ne léegi dañuy commencé ci xale yu góor yi ñu tabax benn pujum ñu ne ku bëgg a nekk imam rek da ngay ñëw taxaw ci kaw pujum bi yor yat nga xool nii dëkk bi ñëpp xool la bu kenn amul lu mu wax ci yow rek ñu ne ñu nomé la imam ngaay daal di commencé ñu tabax jàkk ji tabax pujum bi xale góor yi commencé yéeg xale bu góor bu yéeg rek benn xale bu jigéen ne la moo wàccal yow xam nga ne moos mënoo nekk imam wàccal ci suuf xale bu góor bu yéeg rek am benn xale bu jigéen ne la wàccal ba xale góor yëpp jeex dàkk paye fa des paye commencé pa bu yëg rek mère yi ne la moo wàccal ba paye jeex amoon na fa benn màgge ndeysaan benn pa moo mag ci dëkk bi mu ñëw yëg ah comme moo fi mag kenn xamulu ko dara ñu ne ah kon de xanaa kii la benn xale dem ñibi rek maamam bu jigéen ne ko waaw kan ngeen nome mu ne ko Baye Moussa mu ne Baye Moussa man xaaral ma ñëw mu ñëw rek fekk paa bi gars yi di ko waajo solal kaala gi rek mu ne ko eh mu ne ko ci suuf dëkk boobu noonu lañ def amuñu imam parce que yoon bi njaar moo baaxul du yoon boobu la ñuy tànne imam gis nga kon nit ñi nañu peese seen jëf yi balaa ñu leen koo peeseel ku nekk boo tëddee balaa ngay nelaw jógal nga xool sa bopp gis nga sahaaba yi lil moo tax daawuñu nelaw guddi lu ñu yendoo def yendoo def bu guddee ñu peese seen bopp kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum wa ibadur rahman alladhina yabituna li rabbihim sujjadan guddee dañu peese seen bopp daawuñu nelaw guddi kenn ci ñoom daraan ñëw guddi dali lay ray lal bi lal muna muna noy nga de way nak lali aljanna yi ñoo la gëna noy yenenbi alayhi salatu wassalam neena wala umar ibn khattab neena pesselen sen jëf bañu bala ñu len ko pesal préparer len seeni jëf ba kérok buñ koy exposer ci kanamu yalla ngeen mëna sigg ci kanamu yalla muna yawma izin tu'radun la takhfa minkum khafiya kérok dinañ exposer sen jëf ci kanamu yalla dara duñ ko neub dara du neub dara lepp lañuy tek ci kanamu yalla amul lepp lu neub li nga bañon ñu xam ko li nga bëggoon ñu xam ko li nga bëggoon ñu gis ko li nga bañon ñu lepp lañuy tek ci kanamu yalla ayyuhal ahbab waliza fa inna 'alal muslim 'ala kulli muslimin an yaqifa ma'a nafsi waqafatun يحاسبها في الدنيا على كل فعلة فعلها وعلى كل كلمة قالها يين سامي بوك جوليت دينا يل سي اب جوليت مو تخاو سي بوبام مو تخاو سيتلو تخاو ات بوبام ريغلي بوبام خول تيامبار اي ميرم سي ادينا سي بيب جيف مم دون جيف waye ci bép baat bu mësa gën ci gemiñam mu xolaat nañu xolaat suñu bop nañu xolaat tay réew mi nu mu mel ci tiaxaan nu mbeure fo nu mbeure jadd nu mbeure xalé yi goor xalé yi jigen suñu démé réew mu mëna Sénégal ñuy titéro Alhaji Malik di titéro Cheikh Ahmed Bamba di titéro Elhaji Omar Fouti goor ñi solatu ñu tuddé yane say sa nga gis kuruko silib bi digene wala ku sujjon nga gis silib bi genn ken takatu sax tubey ci ndig wala lolou amul grand yof ay tubey yi ñi def ci ay xoti tak nga gis ponkal muy dox rek di yëkëti di poñe rek di yëkëti ci kaw koku bu doon maçon la bala tabax bi taxaw ñaata heure lay perte dama gis ñent ñaari ponkal yu yone télé ngandum télé dañuy dox ben maître tek télé bi yëkëti suñu yi toorat ci tégaat yi gis ma taw ci ben pied di len xaar ban yex mais assalamu alaykum ñu lay hayal salam dama sama gaay yi fu ngeen jëme télé bi ñu né ci rapala benen télé bi dina yéxé yéggi dé ñu né alu tax ma neen seen tubé ñu jéggul wa man jéggul ñu tak seen tubé yu bu télé bi légi sax jigéen ñi lañ leen ci topando gis xalé bu jigéen bu wacce tubé inna lillahi wa inna ilayhi yeen li jamm la ana jigéen ak wacce tubé né day doy wacce tubé yaramu neen bi kay doy na way bay leen tubé mom mu nek fofu suñ démé tay ci Sénégal ba jigéen limu sol yépp matul kilo boko don pesé du mat kilo da sax xam ngeen lolu mën nga jël tubé jëm bu yépp nga dank ko ci sa loxo ni da nga dank ko da soko ne notul mune aisha kon nan xolal sunu bop ñun ay julit lañu ndaysan duma fatte baat bobu mu ñun ay julit lañ dañ ñor ben école di former ay xalé yu ndaw jardin d'enfants ñu am ben xalé bo xamne dañ leen doon jangal 31 décembre ak 24 ñu neen ñun duñu fétu parce que ñun ay julit lañ fét bi fétu nasaraani la ñun duñ ko fétu ñu japp xalé yi waar leen ba xalé yi fess dal ak ngëm yalla jour 30 jour 24 ñu jang ci suba ci ñu ne len 25 ñun dañuy jang na ngeen ñew ben xalé ndaysan mu xey mu fi do ibrahim ngom jardin 4 ans la am mu xey suba ne sang len ma man damay jang wa kër gi di ko rétan xalé yi goor yi seen wa kër ñu mag ngeen ñep ñom dañuy jang école français ñom am nañ fête ñukoy toñ nan ko amulen fête diko xass mom mu nopi rek sangu sol yereem ñu tekkol ko sakam mu genn seen kër re ñu tej bundu kër gi mu ñew ba ci di genn ni ci kaw balcon bi ak papa ñu fekk fa papa yi mo nekkon ci balcon bi ñu ci xalé bi ñu genn bu kër gi rek xalé yi diko yuxo nan ko ibrahima yow da ngay jangi ibrahima yow amulen fet rek mu sigi xolé ne len ñun julit lañu na papa ji ñun julit lañu wad ci balcon ni la affaire bi sama xol bi lako door ñun julit lañu dafa ñëw ba école dima ko yahud ay nasaran ñun julit la ñun dañu warar sigi ñun dañu wara titeru parce que ñun ñoy baaxal aduna ñun li baaxal aduna ñun la ko yalla jox ñun julit su ñepp di def lu bon ñun dañu wara def lu baax motax gis nga lepp lu bon yalla téré ñu né bu len ko def parce que ñun lu baax rek la wara def mais xolal tay ñun ñoy xëccok ñu bon ñi lu bon li def yaramu neen fas la jik def yaramu neen fas la jik ak xaj fu mu yexsi ñu ne wu sa xaj bi rafet waaw sa fas bi rafet waaw sa xar me rafet lu te defu sonul mubu waye bu ko ci nit topando nga def yaramu neen ñu ne ya rafet xam nga ne rafeto ku ko weddi ci megul ci bir jumaaji xolal nan lañ lay naxé buñ lay tan mis luñ lay def tan mis senegal luñ def dañ lay jox ci ba nga set wala def philippe ak citien ñu ne rafet nga ñu moy rafetal nit c'est que il faut ñu xam nit ñi lolu banditisme la ay nit bëgg duugal seen rek ak contant lo seen amna ño xamé dañ lool rek ma buñ gisé xalé bu jigen bu def yar ya ya jafa bëgg duugal seen bu kessa la ay sa tay lañ bandi lañ fokk nga xam lool légui nak yow xalé bu jigen bo gisé waji mel non la ja jafa ay la la na la way ya la ni ana fa ne ci da la bëgg fi bandi la bëgg ci ko bëgg fang ñu yew xol suñu bop mbokk julit yi ñu xolaat suñu wax xol suñu jëf fa inna man hasaba nafsuhu fi dunya khaffa alayhi alhisab fi alakhirah kep ku régle sa bop ci aduna bo démé alakhirah da ngay oyof tol bo xolé sa bop fi tout delu ci yalla jema takko ak yalla jaamu yalla selal alakhirah bo yexé do fa indi ay pagne yu bari waye bo seugé rek nour né do sigi lu nek nga dugg lo gis teul ko mbeuk alakhirah bo déké ay container nga yenn do ko atane ndaysan da ngay dégg yalla subhanahu wa ta'ala mu né alakhirah da ngay gis ño xamné dañuy yenu sen bakkar run ko atane di teulef teulef ak mom ba daanu bir jahannama mo da yalla mu né wa nazaru zalimin fiha jisiya dañuy daanu en genou bir safara ndax sen bakkar ye beuri dañ koy yenu ba atanuñ ko ñol fuñu jëm ak mom nañ xolaat suñu bop goor ak jigen mak ak ndaw dundu yagul fi dañ fay ñew pour nattu dañ fay ñew pour jaamu yalla waye ñewuñu fi pour def lu ñu neex ad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir aduna kasso julit la waye aljana yefer la so gisé yefer bi nak nek fi di def lu ko neex nga bu ko topando yow yaangi jaay sa aljana yow dañ la fi indi pour piné la yalla daf la fi indi pour nattu la pour lan mu téré la pour nga bayyi pour ëlëk mu yobul ci aljana nga feex waye bo ñëw fi lim la téré nga doko bayyi lim la sante doko def nga gis yéfer bi di def nga ni da ngay def ko mom so déwé fu yalla duggal yéfer bi duggal la fa parce que yaak mom yoneem yaak mom yeneem kon nañu bayyi xel lolu ikhwatal iman ñaarël tomb bi moy ginnaw préparation des kalimatun ala firasil maut li ay baat la ñoo xamné ay nit yu dé waccion sen kaw ñoko doon wax ay nit yu nekkon ci aduna daan jaamu yalla top yalla selal atté sen bop pécé sen jëf daan kabbar daan sujjo di nafila guddi ba mu jeex di wor beccëk té téréwul ndaysaan bi dé ñëwé dañu ré ci ñom ga yoyu lé walaqad kana salafuna salih yuhasabuna anfusahum inda sukrat inda sukrat al-maut falta'ammal sawiyan tilka al-kalimat dom ndey mbok julit yi mag ñu bax ñi gaay yi demb yi dañ daan atté seen bop gaay yu bax yoyu dañ daan atté seen bop atté seen jëf préparer sen bop bala de ñew xolal baat yuñ doon wax ñom kenn ku nekk ñom bi la de dikele jëlal Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan kenn la won ci bur yi ci doomu bur yi doomu bur la won waye bur la won parce que bi bayam de mom mo togaat ci jël dafa febar ci febar bi nga xamne ci la faato mom Abdul Malik bi mu febaré gaay dal koy wër ne ko kayfa tajiduka ya amirul mu'minin waaw tay naka lañ la fekke yow amirul mu'minin yow buru julidi yow mi jita julini tay nan lan la fekke qala ajiduni kama qala allah munete yen ak ma fekke comme ni yalla wax rek falaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءُكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كَانُوا تَزْعُمُونَ نينا كو نان لاي گيسے تاي مونے ماغي ني رك لي يالا واخ رك تاي نون گن ما فكے نينا كو لو يالا واخ مونے يالا نينا كوي سوي دي كو سنيت دي فاتو ni nga dikki won ci aduna rek non ngay dello wala qad ji'tumuna furada adina biñ doon gané ci aduna kan ci ñun la téméri nit gungé ci ban lire ngeen gis muy judd téméri nit daal dikoy gungé lire buy judd ñaata nit ñokoy gungé do and ak kenn soy dé boy duggu ba mel koy andal yow kenn haaw kenn du la gungé bi ngay gane sa aduna ken gungé wula soy faatu ken du la gungé motax mu né ni ngeen ma gissé dé moy nama ñëwé won rek non lay délo ma ngi ni ñëwon anduma ken ma ngi ni di délu wat tay wayé nak li doy war moy lepp luma amon tay ma ngi ko fi bayyi ndaysan lepp luma amon ma ngi koy bayyi ci aduna gis nga boy faatu say mbokk dañuy yor kayé 32 pages wala 100 pages nan lan la bayyi lan la bayyi ñina bayina auto ñu bind bayina kër ñu bind bayina compte banque armoire bi ñaata yere ñofi nek ñu bind ñaata pèreu dal ñaata pèreu lonette lu nek lañuy bind ñaata montre sax dañ koy bind lepp lo bayyi ñu bind malaka yi ñom ñu ngi taxaw ci bir bammel yor sen mbol de nan lan lay indalé wala wa aduna mom ñu ngi nan lan la bayyi malaakai nan lan lay indale lepp lo amone fi ngoy bayyi dara du dem dara dara buñ la don sang ñu gis ne da nga tak buñu or sax ñi la don sang am nañ droit ngangal sa gemmiñ rocc buñu or bi daal koy tek ci suuf momatu loko dañ koy nangu am nañ droit buñ deme balay duggal ci bir parmi bay waji sul am ku ne assalamu alaykum ñu alaykum salam mu ne gemmiñ gi da amone na buñu or te dañ ko soxla dañ koy génné jox len ndax dañ ko wara don noko yobale parce que indalé woko won ku dé lumuy yobale dara do ko yobale gaay né nañ sa yeen say da nga yobale juroom ñaari mètre per cal yobale wuloko dé juroom ñaari mètre per cal yoy dañ la ko suturalé bala say awra génn ñu duggalé ko ci bir bammel bi mais yobale wuloko parce que du dem al-akhirah al-akhirah boy déki hufat urat ghurala da ngay def bop neen tanku neen yaramu neen budé xalé bu goor la won biñ koy duggal neegu goor pour ngeen deg wax ji mu gëna jégué moy bi ngay jongu liñu daggon ci yow day dekk day saxat yaramu neen ngay déké ñepp yaramu neen lañuy déké ci kanam bur yalla kenn du solier la takhfa minkum khafiya amul kenn kuy solier lolou dafa jara waj lol dafa jar préparer mbok yi motax mune ma ngi ni lepp luma amone bayina ko kama khalaqnakum awwala marra ni ma len bindé won rek non ngeen déké wat wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum bayi ngeen lepp lu ngeen indalé won ci aduna bayi ngeen ko fofu kenn du yobale dara birik mo gëna tuti ci kër gi do ko yobale ndaysan dafa am ben way bu am ñenti jabar waye nak dafa manduul won ci jabar yi dafa am ñumu gënonu bëgg am ñumu sagane benn bis mu ñëw di wax ak benn borom xam xam diko wax ñimu gëna bëgg lu ci mu bëgg leen koku ne ko ñoñu bëgg ñu la dé mu ne ko ah kay man kay sama soxna yu ndaw yi ak ñoma bëgg muné ko demal nga ni len da ngay dé da nga bëgg kula gungé waji ñew rek ne len ah assalamu alaykum ñu na wa alaykum assalam ci ñentel bi la ñëkk ñoo ne ko man dé damay waja dé muné ko abo kañ muné ko suba légui nak muné dama bëgg nga dem jël sa yéré yi gëna rafet dal yi gëna rafet kala gi gëna rafet sak bi gëna rafet nga sol ko nga ñew gungé ma ndax man wax dëgg yalla yow yaay sama soxna bo xamne yow la gëna bëgg bëgguma dé bayil fi ginnaw yeneen goor yi di la tak wa bu nga ñew dé and ak man ndaw ci xol ko ba jaag ne wa wax dëgg yalla day bëgg na trop way dal paré gu mu guddé mu ne ko légui man fuma dé yow kat loy def sama ginnaw mu ne ko xana buma la téñjé buma féré keneen tak ma man nak legi mu ne ko du da nga dé ku dé tay kenn loxal mu ne ko té nga ñëw rek ñu and ak man dé mu ne ko sëñ bi dama nga xol ñettel xam nga xalé bu ndaw la ko dëgg yalla dama nga xol xalé ñettel ku den mo mu nangu ñoo ñu ñettel bi ne ko wa yo bi nga amé sa xaliss nga fa doon may ñettel bi nga am dé di ma koy indi dew ma dé non dal la len topé ba ci aawo bi ndaysan lol mo lay wone bo dé kenn du la nangu top gaay li ñi soop soop bi di jema joy ak di jema yuux japp ci caisse gek lepp bu la duggalé ci bammel ñu rekilé bu ñu duggal sen tank sax nak ben tank bi la ñuy duggal tek duggal ben bi wala ben tank bi la ñuy duggal dé aj benen bi feulé té di gaaw nak bu ñëwé kër gi tank xam nga gaay bu ñu dé dañuy soob rek dañuy soob rek leen gor gor lu jaam la té bu ñu ré ci yow lepp lo nekkon ñu ko bay lepp lo nekkon ñu ko bay dé ak ko mëna nek ak lo mëna am di ngi ko bay dem dé da gëj ci bur la won mu né tay lepp lu ma amon ma ngi ko fi bay tay ma ngi ni waye lan la wax mune wama nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum mune gisuma ñi nga xamne ño nekkon ci aduna nan len def len lu len neex fo len nos len ñun ñoko res ñi ñoo gis ñu len tay en ben sere dafa ñew di tup ci serignam bi mu ñewé serign bi ne ko ma la yorel ciabi aljana mom ma la ko yorel ngor mune amune ko dina dugal aljana ciabi yi mu ngi ni ngor tok ba ciag bëgg jog ne señ bi mu ne ko dama am ñaari laaj mu ne ko señ ñaari laaj lan la mu ne ko loma yoral mu ne ko ciabi aljana mu ne wa bo ma jëkke dé fa la lay fekk pour nga jox mako wala man buma la jëkke dé fo may fekk kala yoral ciabi aljana jëk la dé fa la la koy joxe boko jëkke dé yow nak señ bi ne tek ba ciagi ne ko nañ jaamu yalla mu ne ko bobo wo fofu mom sereer bi yewuna bobu mo wo nañ jaamu ci yalla ay ma la yoral ciabi aljana ay yow ya nga yoral nit ni ciabi aljana yow arsa ciabi aljana ko ko yore dañuy dem casamance chaque année dañuy dem casamance difa def ay jawla di wër région bobu fofu parce que dafa doy war lélé nga égg ci koñ bo xamné dem nañ Casamance jakka jo xamné ay mbam xoux lañ fa denc ay mbam xoux dem nañ ci jakka jo xamantene jakka ji tok nay wër kenn ubi ko ba ginar mo ñew daal fay non ay ciujam toj ko fa ndax gëjë julli buñu gëjë julli ci jakka ji dem nañ dekk bu tuddu boro fay ñu fekk ñu am jakka amuñu imam kenn du julli doddu ngeen julli amuñu ko jité kenn mënu fi dara ndaysan bobu wa dakar nga tok fi ñom di wérante ci ay masala ndaysan biñu démé ñu fekk pas sosé ni ñuy naxé seen jabar yi moy ilal janna chaabo bantalo bulo ana sosé yi fi al janna chaabo bantalo bulo moy pay dañuy tok rek duñ liggéey duñ def dara jigéen ñi dem di liggéey bo waxé rek ñu né sa chaabi mako yoré sa chaabi aljana mako yoré ñu ñëw dindi loolu lépp ay mère lutax ngeen di wax lolou jigen ni han war len ren rek mais bu len len wax lolou du deug ñu ne du deug yoru len ben aljana aljana yalla moko yoré gaay mer nañ len jaamu yalla mbokk yi mu ne bayyi ngeen tay ñi doon wax ne ño len yoral alakhirah gisunu len bal za'amtum annahum fiikum shuraka yaakaaron ngeen ne ñoñu la na ñew fi tay bok ak yeen anañu ken nek fi ñom mbok yi lama hadara muaz al wafat muaz mom bimu ñew di faatu yen baat la wax mune allahumma inni kuntu akhafuk wa ana al yawma arjuk yalla dama la ragalon bimay dund sama dund yeb dama la ragalon amma tay ma ngi ni di faatu yalla ragalatuma la dama la yaakaar ragalatuma la mais dama la yaakaar bimay dund nek ci jaamu yalla la la ragalon amma tay mi sama may faatu yalla ragalatuma la mais dama la yaakaar dama yaakaar ci yow pour nga duggal ma aljanna allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu ad-dunya yow yalla xam nga ne ma ngi ni man mi man muaz buguma won aduna dama bayyi won aduna top la yow yalla ndeysan yow yalla xam nga ne man tollon na fo xamne buma nexé ma dawal ay gal ci bir dekh suma nexon ma sol ay or buma nexon ma sol ay jama buma nexon may nan ndox mu sedd waye yalla yoy lepp dama ko fe baye ngir top la kon yalla nonu ma baye won mbir yoyu yoyu tay yalla ma ngi lay yaakar pour nga duggal ma aljanna gis ngeen ra boy de rek Omar ibn al-Khattab bi muy faatu dañ ko jam mu daanu ci souf ñu dawo yu docteur bi docteur bi ñew nanal ko soow bobu non lañuy défé non lañuy opéré mu nanal ko soow suñ la jamé ci sa biir suñ la nané lé soow bu ci soow mi gennul ci bën bi rek ñu xamné yow da ngay sëwé ñu ñaanal ko rek ñu gis soow mi genn ci bën bi di touru ci kaw lal bi lañ ko téralon mu né waccé len ma lal bi ñu waccé ko lal bi tek ko ci suuf ñu daal di jël njaganaay Abdallah domam Abdallah ibn Omar jël njaganaay daal di koy def ci suuf bob bi mune Abdallah dindil njaganaay bi irfa rasi ala alwisada wada'hu ala turab asallahu an yanzura ila rasi fayarhamani la ilaha illallah Omar ibn al-Khattab mune dom ci dindil sama bop ci kaw njaganaay li tegal sama bop bi ci souf amana yalla xol sama bop bi mu ngi nek ci souf mu yeureum mbokk yi Omar moy ur yeureumande yalla Omar ibn al-Khattab bokki Omar buy uriyer man ñun lan lañ wara wut Omar ak ni mu tollu ci Yalla subhanahu wa ta'ala Omar ak ngeumam Omar ak iman yonenti bi neena Omar bu jaare ci medd setan seen ko day daw ndax iman bu mu amoo Omar dañu ne bu ñepp déwé dekk ku nekk sa ngëm yalla dina yok mu ne bam dess man Omar da di faatu ñu duggal ko ci bir bammel ben sahaba bint Munir ak Munkar ñew di sersi Omar ci bir bammelam di ko laaj biñ ñewé yëkëti Omar di ko waja laaj ñaari malaaka yi bu ñewé ci jaamu yalla di ko laaj lan lañ koy wax man rabbuka Omar bi mu gisé ñaari malaaka yoy di ñew ci mom biñ ko yëkëté bala ñu ne ko man rabbuka Omar dafa joxé leen yeen ñaar man rabbukuma olé mu xaar malaaka yi laaj ko Omar mo laaj malaaka yi Omar momu tay mo nekk ci sukurat di waja dé leen sama bop nga naay tegg leen ci suuf amana yalla xol sama bop bi mu nekk ci suuf yalla yeureum ba Omar ahadun minal mubashirin bil janna kenn ci yonent bi xol ne ko di nga dug al janna kok moy ur yermande yalla ñun lan lañu ut est ce ñun ur na yermande yalla ñun kan ci ñun moy teud rek ba guddigi xaj lendem nga jog dug ci ndox mu sedd mi lal sa sijada julli ñaari rak sujud ñaan yalla ndax yalla dugal la al janna nga ur yermande yalla kan ci ñun moy ur yermande yalla kan ci ñun moy tok ben yalla ben bis ba ci yag rek mu wor lol la dama bëgg yalla yërem ma kan ci ñun moy tok ba ci yag rek mu saraxé lutax dama bëgg yalla yërem ma kan xolal ñi dañ do ur yermande yalla bakki bilal ibn rabah lamma hadarahu al wafat qala imra'atuhu wa huzna ndaysan bilal dafa febar teud di waja de jabar ji nek ci wet bi nan ko wa huzna way sama naqar way man amna naqar bilal nan ko la quli wa farahata way soxna si muna muna waxal kontan na way bul wax amna naqar waxal kontan na muné ko lutax muné ko ghadan alqil ahabb muhammadun wa sahba ana xam man mo fi joge ci sama xarit la jëm ci sama soppe la jëm muhammad lay fekki ak sahaba yi xol ñi ci dé lañ nek am yaqeen bu leer ne ñom yalla yërem na leen ndaysan bilal ngok xolal bilal muazzinur rasul yenenti bi alayhi salatu wassalam julli bu mu mësa julli bilal moko nodd bilal nek na ci kaw suuf di dox ay tankam di yëngatu aljanna yenenti alayhi salatu wassalam dem laylatul isra wal mi'raj ñone bilal waaw bilal yow lo liggeyal yalla nek na bir aljanna ma deg say tank di yëngu di kurkuri sama wetu nek bima laaje li la ñu ne ma tank bilal bilal yow lo liggeyal yalla lan la mu ne ko sayu ma njappe njapp mu bes dina ci julli ñaari rak kok de du tardé farata yi sayu ma njappe njapp mu bes dina ci julli ñaari rak kon kok est ce dina bayyi farata yi ko xamni njapp mo njapp julli ñaari rak ndeke lol la ko yalla faye ba ay tankam di yeungatu aljana muy dund ci kaw suuf tanki di yeungatu aljana te deewamul hukki anna harun ar-rashid ayyuha al-ahbab harun ar-rashid kenn la won mom tamit ci ñi nga xamne amna luñu wax ci bilen de dikele mune biko de dikele dañ ko indil mbalanam biñ ko wara sangé ñu jox ko ci ay loxom فكان ينظر إليها ويقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هارون الرشيد كان تي بوري لون ديكو دي ديكلي دانيو ديم تي مارشي بي جندل كو بيركال اندي بيركال بي جوخ كو فك ديوغول مو تي كو تي اي لوخوم غيس كو نمي ويخي مو نان تي تي واي من دي سما علال جيرينيما ما أغنى عني مالية sama alal ji liñuy bari bari yep nekk jeriñuma ben way dama don waxtaan ak mom munema ben doomu njuga kebe wala ben doomu jili mbay xam ngeen jili mbay kenn la ci yalla denkon am am ci senegal neena bimu waji faato dañu jox domam 5000 francs ne ko demal nga jënd ci luñuy wajale goor gi neena mu dem ci marché bi delo wécc 5000 francs milliardaire mudé 5000 francs lañ jël ci alal ci yobou ko marché jënd ci percale jënd ci sabu jënd ci njampé jënd ci parfum jënd ci coton délu ci wéccit gis nga kon alal jojé est ce jëriñ na la ma aghna anni mali tay man sama alal jëriñuma lan la ci tek nan halaka anni sultaniya sama nguur moma alak harun ar-rashid mom biko dé dikélé mom lool la doon wax hakaza kanu yarawna alhaqiqa alkubra almaut wadiha jaliya jala asams fi rubati nahar mbok julit yi gor ak jigen ga yu baxi won demb ñom ni lañu gisse won deug gi ni lañu gisse won mbir mu reey mom muy de mu leer nañ ci ñom nek lu leer luñu xam ñu tek ci seeni beut mu leer nañ melnes jant diggu njolor dara neubatu fi bal hakaza al imam ibn al jawzi yabki indal maut fayaqul lahu talamizu ben borom xam xam bu mag bu tuddu ibn al jawzi biko dedikale da ron joy talibe yi wor ko ne ko ya imam alasta qad fa'alta kaza wa kaza wa yow serigne bu mag bi yow def nga nangam def nga nangam def nga nangam def nga nangam def nga nangam lu nek def nga ko ci dine fa qala wallahi inni akhsha an akuna farattu wa nafaqtu fayahiqqu alayya qawlu allahi ta'ala wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahsibun mune man day wax deug yalla wax ngeen def na nangam def na nangam waye dama ragal rek dama ragal euleuk ma egg ci yalla rek fek ma ngi nek nafiq ba bok ci ñooñu yalla naan wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahsibun bañu deme ba ca yalla lañu fogon fekku ñu ko fa aka bari ci ñun tay ño xamne liñu fok buñ deme ci yalla duñ ko fa fek wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansur ñu bari ci ñun ëlëk buñ dékké ci kanam yalla seen jëf dañuy fekk yalla mu def ko pënd ak poussière buñ fa fekk dara parce que jëf yi baaxul parce que jëf yi sellul mu neen damay baña bok ci ñooñu nga xamne dañoo dékki ñu dem ci yalla fekk ñu fa dara wa badalahum sayyi'atu ma kasabu ñu fekk fa ay bakkar yu bon rek yuñ doon def mu dajalo wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wacc ci sen kaw nak lañ doon yejj ak diko reem wacc ci sen kaw suma qala wallahi laqad taba ala yadi fi majalis zikri aksar min 100,000 serigne bi neena bimu waxe wax joju ba pare lan lañ ci tek mune wallahi ma ngi leen di gëñal ci yalla dama daan tok bis di jang téméri jooni nit ñoy tuup ci sama loxo ben bis buma jangale dars téméri jooni nit ñoy tuup téméri jooni wa aslama ala yadi aksar min 100 nafs sa yu may jangale téméri nit ñoy tuup di delu ci yalla waye ñi jëbulu di dugg ci l'islam day nek ay téméri nit ñoy tuup di dugg ci l'islam ñele dañuy balu yalla di len bal te ñun ñep man ma len di duggal ci diine waye du xolal lool lepp mu def xam nga lu mu wax mu ne yow yalla ëlëk bo may duggal safara yalla bu ko ñi xam ndax sang baax yalla bo may duggal safara nang ma duggal rek waye gaay yu baax yi ma doon waar bu ci kenn yegne duguna safara wala ki ni mbaxé téréwul muy tuumal bopam dafa ne mom deful ci aduna lu bax lu ko yalla di yobbi aljanna te bis bu nek su daan jangale temeri nit ñoy tuup temeri nit ñoy dugg ci l'islam jundi ñoy tuup temer di dugg ci l'islam muy ibnul jawzi mbok yi ci yalla ñettelu tomb moy salafuna salih wal isti'dad lil akhirah ñettelu tomb moy mag ñu bax ña ak ñu doon préparer al akhirah لقد ضرب سلفنا الصالح المثل الأعلى في استعداد للآخرة بالأعمال الصالحة بكل أنواعه برام خم خم ينو ينو نتلي ينو نكا ينو باخنا دنيو جوخي أي مثال يمك يرفت تي پريباري الآخرة تي بيب جف بباخ بو خلات رك نيوم دنيو كدون دف پور پريباري الآخرة لو خلات تي لباخ jëf nañ ko pour préparer al-akhirah sawa'un kana min al-a'mal al-qulub aw al-alsina aw al-jawarih falam yatruku baban min abwab al-khair illa wa kanu yatasabaquna ila ad-dukhuli minhu bayiwuñu dara bu fekke jëf xol la ñom jëf nañ ngir dugg aljana bu fekke jëfi lamiñ la jëf nañ ko ngir dugg aljana bu dé jëfi cër la jëf nañ ko ngir dugg aljana bayiwuñu dara jëfi xol seeni xol setal nañ ko jaamulo yalla xol yi ndax yalla mo len innamal a'mal binniyat motax ñu raxas xol yi ba xol yi set way pour duggu aljana waye lamiñ yi setal nañ ko ba lamiñ yi du tuddu luddul yalla waye cër yi yar nañ len tagga cër yi ba cër yi duñu moy yalla sen ciri duñu mo yalla ndax préparer rek al-akhirah falam yatruku baban min al-khair bayiwuñu ben buntu bu bax ludur rek sobu nañ ci bayiwuñu ben buntu xala Omar ibn al-Khattab lum wax dafa ne Abu Bakar mi sayu mu ñëkënte ak mom lu bax rek mu ñëk mo waye giñ na ci yalla suba magget mi Abu Bakar di balel kërëm diko rotal ay ndalam diko lalal lalam suba Abu Bakar duma ñëk Omar yew 4h du matin dem di feug magget momu pour défaral ko bala Abu Bakar jog mu ñow fekk Abu Bakar défar nako ba paré mu yému ci yalla mu ne ki musuma ñëkënte ak mom luddul ñëk na wala ñom niñ doon ñëkënte ci lu bax Abdullah ibn Rawaha jang ngeen ko Abdullah ibn Quzaf romay dañ ko japp tejj ko kasso diko weddi lo yalla diko murtal lo mu ba buru romay ne ko bo wedde yalla bo baye Muhammad dina la may sama dom bu jigen duma la yem ki may la sama dom bu jigen rek waye damay xaj nguur gi ñaar nga jite li ma jite li Abdullah ibn Rawaha dari bañ mune tejj len ko ci kasso bi ñu tejj ko mune boole len ko jigen ndax mu moy yalla bu moye yalla dina weddi Muhammad fi mu nek ci kasso bi rek ñu indil ko jigen bu solul yere xale bu jigen bi gëna rafet ci dëkk bi ñu futti ko niko yaayam juré rek sanni ko ci biir xale bu jigen bi ñew di japp waaji ci yaram bi lu nek waaji def lu nek ndaw ci def ko pour yëngal waaji waaji waaji neena ma nek ci asmaullahi husna bama ko seené muy ñew ma sëgg ci sama alquran concentré wu yeguma ne nit momay laal ndaw ci yëngal yëngal gëseum def lu nek waaji ne ëkk bu bëgg bu ndi ngeen yeen ki ngeen mu duggal ci ki ak ëkk la nguur bi na waaw ki may na ko aduna weddi wul yalla boole na ko jigen weddi wul yalla legi xam nga nu ñuy def nañ ko ray nañ ko tital ne dañ koy ray rek ñu daal di indi ñaari cin cin yu upp suñu cin yi ñuy togge ci ngeente yi ñu baxal ci ni bam bax ñu daal di wa Abdullah ibn Quzaf ak benn julit ñu jël julit bi rek daal di koy duggal ci bir cin li rek mu daal di sidde ku ndax ndox mi ni mu tangé yax yi jokk yapp ci suuf ñu ni Abdullah ibn Quzafa yow lañuy duggal ci benen cin bi bo bayiwul Muhammad rek mu joy bur bi ne ko wax wala ya nga ni tapet nga jox na la sama dom may la jox ne dama lay jox dekk bi nga bañ ma boole la ak jigen nga bañ tay ma nga ni dama lay reey rek ngay joy mu ne ko joy ma lol de mu ne ko loy joy mu ne ko sama waji def ma jitu aljanna ki def ma jitu aljanna waye xamone na ko ne ma jitu ndax biñu tejje ci kasso bi suma julle ñaari rak mo mu julli ñent suma woré ben fan mu wor ñaari fan xamone na nim ma jito ci jaamu yalla non la may jito aljanna kon kula jitu ci jaamu yalla sik nek ci ne da lay jitu aljanna yenente bi neena yowmal qiyam dañ nan sahibul qur'an iqra warattil kama kunta turattil ki mokal alquran ëlëk bu ñuy dugg aljana dañ nan ko jangal rek jangal muy jang di yek aya bu mu jang kër la ci aljana yonent bi ne di nga gis ko xamne dafa nek kërëm comme bidde yo fi mu nek nga leen di seen waji fofu lay nek di la seen ci suuf nan wa ñi la ñan la est ce ñi ay nit lañ parce que waji non la doon jangé alquran mu ne ila akhiri aya ma'ahu day jang di jang di ji ang ba aya bu mu yem rek ñu ne ko fi kër keneen ñoo romb kon astaghfirul khairat aynama takunu yati bikum allah jami'a ñu jëkënte lu baax ñu ma nekk yalla di ko ñu kon ñu jëkënte lu baax al khairu nak la yanfa'u illa li fa'ilihi lu baax du jëriñ lu li ko def wa sharru la yadurru illa li fa'ilihi lu bon du lor lu dul ki ko def lu baax du jëriñ lu dul li ko def su fekke lu baax nga ni ñepp diko def yow defoko du la jëriñ lu baax kikoy def rek lay jeriñ mbok yi ga yu bax yaangi ni wa kanu yatasabaquna ila ad-dukhuli minhu lu bax dong dong lañ doon jëkënte walam yatruku baban min abwabi ash-sharr illa wa kanu yuhazziruna minhu wad-dukhuli fihi amul lenn lu bon lo xamne bu ko nit defé yalla méré ko mu téxé di aduna al-akhirah mu dugg safara ludul ñu bax ñi moy tandiku lo nañ ko nit ñi yonent bi moytandikulo ko nit ñi yonent bi neena amul lenn lu bax lo xamne bu ngeen ko defé du aljana luddul waxna le ken def ko amul lenn lu bon lo xamne bu ngeen ko defé duggu safara luddul terena len ko lepp lu bax lo xamne bu ngeen ko defé duggu aljana sant na len ngeen def ko te ngeen jëkënte ko waye lepp lu bon terena len ko mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran وكل ذلك لأنهم امتثلوا قول الحق جل وعلا وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين برام بنينا نجكنت لين جمتي نجكلو يالا داي جيغلي واي كو نجكنتول جمتي نجكلو يالا دولا جيغلو mbok yi suñ newon su Macky Sall gennon tay télé mune ku julé fajar vdn dina la may téré fofu continue modul dem damay lacc ñan ñofi bëgg téré vdn amna ñu ko fi bëgg su Macky Sall gennon télé mune ku julé suba té fajar vdn bi dina la fa may téré dinañ dem wala duñ dem han dinañ dem wala duñ dem dinañ dem lutax ndax terrain pourtant lu raw lol yalla ngi koy defal te dun dem yenen tibi neena yanzilu rabbana ila as-samaa'i ad-dunya kull layl yalla day wacc guddi gu nek bu asmanu premier bi kull layla hina yabqa sulusul layl al-akhir bu deme ba xaji guddi gu mujjuki lan la yalla di wax bu wacce ba asmanu premier kumay wo ma wuy ko kumay ñaan ma may ko kumay jéggulu ma jéggal ko waxtu jonne kon alhamdulillah ñu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñaan ko mu nangul nu ñu ñaan ko mu nangul ñu sunu koor ñaan ko mu nangul ñu sunu nafila ñu ñaan ko bu wër koor jéxé mom yalla subhanahu wa ta'ala yalla nañu yalla saxal ci njub ñu ñaan yalla senegal yalla nako yalla def rewum l'islam ñu ñaan goor ñi yalla na len yalla jubal yalla len yalla sam jubanti len ñu ñaanal suñu mbokk yoy nek egypte fele ci misra yalla dimbali len ci seeni kaw yi non yow yalla yal na nga len dimbali ci seeni kaw yi non yow yalla yal na nga len may ndax yow yalla yal na nga len sigil yow yalla yal na nga daanel kafir ak kep ku ci and allahumma ahlikil kafarata wal kafirin wan nasara wa man nasarahum wal majusa wa man jalasahum wa shi'iyyin wa man shay'ahum اللهم دمر الكفر والكافرين اللهم يتم أطفالهم وأرمل نسالهم وأحرق بيوتهم وجمد الدم على أروقهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين